Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Kilátó görög katolikus adását hallják. Kondás Sándor vagyok, a következő egy óra szerkesztő műsorvezetője. Téma ajánlatunk röviden. Ma indítjuk útjára Terefere című rovatunkat, és benne azokat a gondolatokat, melyeket lányok, asszonyok osztanak meg egymással és velünk. Külön öröm számomra, hogy ezt a bejelentést éppen a házasság hetében tehetem, és ajánlhatom figyelmükbe Laskai Anna műsorát. Intézményekbe látogat, közösségekhez szegődik Grunda János, az Utitás szerkesztő riportere. Útja a Miskolc-Tapolcai görögkatolikus egyetemi kollégiumba és roma szakkollégiumba vezetett. Kedves és hű testvérnek nevezi egyik munkatársát Pál apostol, pedig tudjuk róla, hogy szökött rabszolga. Szent Onezimus apostolról van szó, akinek ma van az emléknapja egyházi naptárunk szerint. Műsorunk befejező részében Orosz Atanász püspök egzarha, a Miskolci apostoli egzarhátus főpásztora és Kocsis Fülöp hajdudörögi megyés püspök lelki ima közösségbe hív minnyájunkat. Töltsék velünk ezt az órát. Jó vételt, kellemes rádiózást! Elsőként tehát Terefere. Fogadják szeretettel Laskai Annát és beszélgető társait. Cél az, hogy egy kicsit egymás között valóban az élet dolgairól, mégis különböző életállapotban, különböző gondolatokkal érkezve találkozunk, beszélgessünk. Arra kérnélek benneteket, hogy egy kicsit mutassátok be magatokat, amit úgy gondoltok, hogy fontos lehet. Cseszák Nikapanoszki Ildikó vagyok, szép hosszú névvel. Közgazdasági szakközépiskolának vagyok az igazgató helyettese, úgyhogy elég aktív részvételt igényel ez tőlem a munkában is. Két gyermekünk van, 20 éve vagyunk házasok a férjemmel, éppen az idén lesz a 20. éves házasság évfordulónk. Egy lányom van, aki 17 éves. A kisfiam, ő 9 éves, most harmadik osztályos, úgyhogy teljesen két különböző kor, két különböző nem, különböző problémákkal. Lőrinc Andrea vagyok, én biológusként végeztem Debrecenben, de igazából ezzel a szakmámmal nem igazán foglalkoztam, mert rögtön a gyereknevelés forgatagába keveredtem, hiszen diplomaosztó napján született az első gyermekünk. Négy gyerek édesanyja vagyok, és a férjem Borász, akivel 17 éves korunk óta együtt vagyunk, az idén 23 éves házassági évfordulónkat fogjuk mi is ünnepelni. Három nagyobb gyerek, ők egymás után jöttek, szinte egy év, másfél év korkülönbséggel. A legnagyobb fiunk, ő 21 éves, a Gyurma, ő a Kertészeti Egyetemen másodéves hallgató. Az Anna, ő 20 éves lesz az idén, ő az Eszterházy Károly Főiskolának az andragógiai szakára jár, első éves. A harmadik fiunk a Bálint, ő a Dobó István gimnáziumban jár, ő most lesz 18. Őróla még talán annyit elmondanék, hogy nagyon-nagyon profi válogatott vízilabdás, és nagyon szurkolunk neki, hogy elérje azt az álma vágyát, hogy ő olimpiai bajnok lehessen. És van egy isteni ajándék, a negyedik gyermek, aki 9 éves. És mivel én is szeretnék abszolút beszélgető partner lenni, és nem csak kérdéseket feltenni, ezért egy rövid bemutatkozás. Nálunk három gyermek van, 13 éve házasodtunk a férjemmel, gyorsan elkezdtem én is kiszámolni, hogy napra kész legyek. 12 éves a nagyfiunk, van 6 éves lánykánk, és 3 éves a kisfiunk. ilyen szempontból nagyon érdekes, Andél, hogy hallgattalak téged, hogy én nagyon készültem rá a diplomaszerzés után, hogy mennyi mindent fogok csinálni, és tanulni, és dolgozni, és ehhez képest nem sokkal diplomaosztó után házasodtunk, és rá egy évre ott volt a gyermekünk, úgyhogy azóta is elkísérez, hogy mindig tanultam, és mindig szerettem volna dolgozni, és külön feladatot ellátni, és közben pedig a gyerekek érkezésével, ami soha nem volt kérdés, hogy legyenek és jöjjenek, egyre több lett a feladat is. És azért is mondom, mert kíváncsi vagyok arra, hogy mivel ez egy női műsor lesz, és bár ígérem, hogy ennél sokkal konkrétabb dolgokról fogunk beszélgetni, engem nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok, hogy nőként ma mi az, amitől azt mondjátok, hogy teljes az élet. Bennem ugyanaz a kettősség van, amit te mondtál, hogy a családnak is megfelelni, tehát ott is azt gondolom, hogy a gyerekem számíthasson rám maximálisan, hogy tudjam, hogy most mi a házi feladata, kivel barátkozik, hova megy kis zsúrokra, tehát ott kell lenni mögöttük, de ugyanakkor emellett valahol én is lenni akarok, aki valamit letesz az asztalra, valahol elfogadják, odafigyelnek arra, amit mond. Egyébként ez a tanulok, meg családot is vállalok, ez nálunk is folyamatosan így volt. Én is mind a két gyerekemmel, amellett, hogy otthon voltam, még egy-egy diplomát azért megcsináltam, úgyhogy így mondhatom, hogy azért ez soha nem szorult teljesen háttérbe, hogy ugyanakkor valamit kiteljesíteni még a szakmában is. Tényleg nem kérdés, hogy egy anyának az elsődleges feladata maga a család, de én úgy érzem, hogy ez nem teszi teljessé az ember életét. Meg kell, hogy tudja az ember önmagát is valósítani, hogy kiteljesedjen valamibe, mert ez nagyon fontos. Tehát mondjuk most az egyik hobbim az, hogyha készíthetek asztaldíszeket virágokból, vagy esküvőre díszíthetek egy templomot, vagy magát az étterme. Elképesztő fáradtságos munka, de annyira jól esik. Ha kell, akkor egész éjszaka dolgozok. Nem érzem a fáradtságot, mert egyszerűen ezt szeretem csinálni. És én akkor utána annyira jól érzem magam, hogyha ennek a gyümölcsét látom, és még tetszik is, meg másoknak is tetszik, és akkor tudom, hogy ez hiányzik. Ez a kreativitás, ami még kell ahhoz, hogy teljes legyen a lelki nyugalom. Összekerültünk a férjemmel. Nagyon bennem volt, hogy dolgozni is tényleg ilyen szempontból produktum. És aztán valahogy átbillent, pont emiatt, hogy én is írtam úgy szakdolgozatot, hogy közben éjszaka szoptattam, tehát nem a legideálisabb dolog, de valahogy nem tudtam elengedni egyiket sem. És aztán volt egy időszak, a harmadik gyerekünk érkezésével, amikor azt éreztem, hogy akkora butaság lenne bármi más csinálni. És ami miatt az egészet mesélem, az az, hogy mostanában, hogy egyre több feladatot vállalok más területen, látom azt, hogy a gyerekeim is örülnek. Tehát, hogy az a fura, hogy miközben azt hittem sokáig, hogy akkor teszek jót, hogyha én otthon vagyok, és csak nekik élek, még akkor is, ha bennem másfajta érzések is vannak, közben úgy tűnik, hogy ők büszkék rá, hogy az ő anyukájuk elmegy. Nekem ez egy nagyon nagy felfedezés volt, meg így egy kicsit rá is csodálkoztam, hogy az is jó nekik, hogyha én éppen nem vagyok. Meg hogy értékelik, hogy én más teszek. A gyerekek szerintem nem nagyon tudják kontrollálni, hogy az, amit leteszünk az asztalra pluszban, család mellett, mint anyák, ez mit jelent. Mert emellett természetesen a gyerekek teljesen ki vannak szolgálva, meg a család. És hogy ez mennyire nagy plusz energiát jelent tőlünk, illetve hát amit látnak, hogy annak tényleg milyen eredménye van. És szerintem biztos vagyok benne, hogy büszkék a szüleikre ilyen esetben. Az édesanyákra. Konkrét eset, amikor mondjuk a templom díszítés volt, és akkor a lányom eljött velem, és mikor meglátta a keresztnek a díszítését, ő biztos ezt nem tudta volna megcsinálni, meg ő el sem tudta volna képzelni, hogy ez hogy működik. Fényképezgetett ott a templomba. Jó érzés volt. Úgy gondolom, hogy mindenképpen büszkék a gyerekek erre. Ez valószínűleg azért életkortól is függ, mert a nagy lányom nyilván büszke, hogyha látja, hogy én is előre haladok, sikeres vagyok, jó érzés volt valamit megcsinálni, és akkor anya is nyugodtabb, meg boldogabb, de a kisfiam, hát ugye ő 9 éves, miatt is mond, hogy de miért nem ő az első, és sajnos nagyon nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy tényleg mindig mindenkinek, a munkahelynek, a gyereknek, a családnak ott legyél. Van, amikor okoz ez nyilván frusztrációt az emberben, vagy egyfajta rossz érzést, hogy lehet, hogy most többet kellett volna inkább a családdal, de hát lavírozunk. A házasság hete kezdődött most. Ti hogyan ismerkedtetek meg? Mi volt akkor az értéke, és hogy halad ez ma? Az én szememben a házasság egy nagyon nagy érték, amit nagyon-nagyon szomorúan tapasztalok a mai világban, hogy ezt nem mindenki, sőt pedig sokan nem így gondolják a mai életben. Mi annak idején, ugye 17 éves korunkban találkoztunk a férjemmel, és ez a meglátni és megszeretni elve alapján indult és folytatódott, és hát ott nem volt kérdés, hogy 5 évi ismerkedés után összeházasodtunk az egyetem alatt, és aztán minden úgy jött. Nem gondoltunk abba, hogy jaj, majd most összerakosgatjuk a kis pénzünket, és majd lesz utána gyerek, és majd, hogyha minden egzisztenciát megteremtettünk magunknak. Annyira természetesen gondoltuk, hogy amikor a gyereknek jönni kell, akkor jön. És akkor ez így volt. 90-40 után a következő évben a másik, utána a harmadik. Én úgy gondolom, hogy a házasságban vannak problémák, vannak hullámvölgyek, vannak csúcspontok, de tudni kell alkalmazkodni. Tehát nagyon fontos szerintem egy házasságban az alkalmazkodó képesség. Az, hogy bele tudjuk élni magunkat a másik helyzetébe egy 23 éves házasság után, tapasztalatból mondható, hogy két különböző emberről van szó, két különböző elképzeléssel, valamilyen szinten kompromisszumot kell kötni, hogy mind a két fél tudjon érvényesülni. Legyen egy közös vonal is, de ha kell, akkor mindenki a saját maga kis elképzeléseit azért a család keretein belül meg tudja oldani. Én úgy látom, hogy ma a problémák elől menekülnek a fiatalok, és nem vállalják föl ezeknek a megoldását. És éppen ezért nem akarnak házasságot kötni, mert valahol ez egy kötelék lenne, és ezt nem akarják felvállalni. És én úgy gondolom, hogy ez elég nagy hiba. Nagyon alaposan végig kellene gondolni az első lépést, és hogyha már megtettük azt, hogy igen, egy komoly kapcsolatba léptem, akkor ezt végig kell csinálni. Tehát ha én szerettem egy hónappal ezelőtt azt a fiút vagy lányt, akkor valami nagyon nagy dolognak kell történnie, hogy az ne úgy működjön a továbbiakban. És azt látom valóban, hogy a fiatalok megfutamodnak ezek elől a problémák elől. Igen, ezzel maximálisan egyetértek, főleg itt, amit az utóbbi pár mondatban említettél, hogy tehát annyira érződik mindenen ez a konzumált világ, nem? Tehát ez a adok-veszek kapcsolatokban is. Nem jött úgy össze, nem ilyennek képzeltem, akkor visszaviszem, beváltom, lecserélem. Tehát teljesen más értékrenddel nőnek fel az esetek többségében a fiatalok, ha csak nem kapnak otthonról valamilyen nagyon erős értékrendet, ami más irányba viszi őket. Most visszatérve arra, én itt meglepődve hallottam, hogy szinte szó szerint ugyanez a mi házasságunk története is, mi ezt erről eddig nem beszéltünk. Mi is gimnázium 3. osztályától kezdve, tehát mondhatom, hogy gyerekekként találtunk egymásra, és valóban együtt alakult, fejlődött a személyiségünk, az életünk. Mi 7 évig voltunk házasság előtt az ismerkedés szakaszában, tehát 27 éve vagyunk gyakorlatilag együtt. És közben is persze, hát változik az ember, változik a személyisége, de az a nagyszerű, hogy ez valahogy együtt tudott csiszolódni, és mindig megtaláltuk mindenből a megoldást. Meg talán a legfontosabb ez, hogy párbeszéd, hogy nagyon sokan úgy elmagányosodnak a kapcsolataikban, a házasságaikban, és folyamatosan én azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy ilyen tartósan működőképes tudjon lenni egy házasság, és aztán egy család. Útitárs című rovatunkkal folytatjuk műsorunkat. A Miskolc-Tapolcai Görögkatolikus Roma Szakkollégium, Egyetemi Kollégium és az Egyetemi Lelkészség vezetőjével, Makai László atyával beszélget Grunda János. Szeretettel köszöntöm László atya. Augusztus óta a püspök atya milyen feladatkörrel látta el itt Miskolc-Tapolcán? Kinevezésem szerint három papírt kaptam püspök úrtól. Megbízott püspök atya azzal, hogy a görögkatolikus egyetemi és főiskolai kollégiumot vezessem, ami már 1997 óta működik Miskolc-Tapolcán. Azon belül már márciusban részt vállaltam abban a nemes feladatban, hogy négy történelmi egyház roma szakkollégiumi hálózatot hoz létre, és ennek a hálózatnak az egyik sejtjeit Miskolcon indult el, helyszínként pedig püspök úr a tapolcai kollégiumot jelölte meg. Ez a második feladatom, amivel főpásztorom megbízott, a harmadik pedig Miskolcváros egyetemi lelkészévé nevezett ki, és ezt a három funkciót próbálom Jóisten kegyelmével is és áldásával munkatársaimmal együtt betölteni és végezni. Ha jól tudom, nem ez az első hivatásában, hogy fiatalokkal foglalkozik. Valóban nem. Még fiatalabb korosztállyal is foglalkoztam. Óvodásokkal hozott össze a gondviselő Isten szeretete, majd pedig általános iskolásokkal párhuzamosan foglalkoztam velük. Hát most egy kicsit nagyobb korosztályt bízott rám az Úristen. Sőt, mondhatom azt, hogy ha még visszatekintek, akkor itt a kollégiumban van olyan kollégista, akit még Sátoraljaújhelyben tanítottam az Árpádházi Szent Margit iskolában, és ma már egyetemistaként köszöntött itt engem, úgyhogy úgy látszik, hogy ilyen generációkat át ölelő feladatköröm van. Most ezt csinálom szívvel, lélekkel, mert ez a megbízatásom is, és ezt vállaltam. Úgy gondolom, hogy alaposan át is gondoltam, hogy ezt a három feladatkört tudom-e egy személyben felelősséget vállalva mindenért végezni, de most nagyon sok örömöm van a munkámban, és ez nagyon fontos, hogy az örömömet megtaláljam benne abban, amit végzek, és amit csinálok. Az egyetemi lelkiség és az egyetemi görögkatolikus kollégium már évek óta működik. Itt újdonságként talán a beszélgetésünkben arra térjünk ki, hogy hogyan is alakulhatott meg a cigány szakkollégium itt Tapolcán. Egy hosszú hónapokon keresztül tartó munkának az eredménye, mint említettem, március 17-én a államtitkárságon aláírása került a történelmi egyházak részéről egy szándéknyilatkozat, hogy létrehozzák a hálózatot, és hogy az államtitkárság, illetve a magyar állam pedig ennek a finanszírozási hátterét próbálja adni, nyújtani. És márciustól kezdve szinte minden hónapban több alkalommal találkoztunk a KRSH vezetőivel, és egyeztettük a programokat, a tanulmányi programot, a pedagógiai programot, a szervezeti és működési szabályzatot, tehát gyakorlatilag egy új intézmény létrehozásán fáradoztunk. Ennek a gyümölcse, hogy szeptember 1-én mind a négy helyszínen beindultak a roma szakkollégiumok, és még nagyobb öröm itt Miskolcon, hogy tudtuk tartani, teljesíteni azt a virtuális létszámot, ami már nem is virtuális, hanem meg is valósult létszám, hogy 15 főnek tudunk helyet biztosítani itt a tapolcai kollégiumunkban. Itt az roma szakkollégium a tapolcai kollégiumnak az egyik egysége lett, és jelenleg 15 szakkollégistánk van, akik részt vesznek abba a tanulmányi programba, amit az egyház meghirdetett. Ezeknek a roma fiataloknak milyen felvételin kellett részt venniük azért, hogy itt tanulhassanak? Augusztus vége felé volt egy bevonótábor. A bevonótáborban meghívtunk mindenkit, ez egy kétnapos bevonótábor volt. Egyrészt azért, hogy megismerjük egymást, az adott jelentkezési lapok alapján nem nagyon tudtuk még beazonosítani a neveket az arcokhoz, és itt jobban megismerhetük egymást, megismerték egymást azok, akik jelentkeztek ebbe a szakkollégiumba. Egy trénártanár segített bennünket abban, hogy egy csoportos játékos programban részt vegyenek. Szentrőládról érkezett hozzánk Káló Norbert, aki a tanodát vezeti, ő maga is segített cigányemberként a kiválasztásban, tanulmányi vezető, szakkollégiumi titkár, és én magam is olyan szemmel néztük a fiatalokat, hogy alkalmasak legyenek arra, hogy a szakkollégiumnak hallgatói, első hallgatói legyenek. 18-an jelentkeztek, ebből első körben 13-at tudtunk fölvenni, akik megfeleltek az elvárásoknak. Itt Miskolcon mi úgy gondoltuk el a szakkollégiumot, hogy romák és nem romáknak egyaránt meghirdetjük. Van egy olyan arányunk, amit szem előtt kell tartani, a belső szabályzatunk erről rendelkezik, hogy 75%-ban romákat vehetünk fel, és 25%-ban olyan nem romákat, akik vállalják azt, hogy a roma szakkollégium tagjaként mindent megtesznek annak érdekében, nem csak most, hanem majd, amikor diplomát szereznek, és értelmiségiként elhelyezkednek, hogy vállalják azt, hogy a romák és nem romák közötti párbeszédet elősegítik, és ők maguk is ezt fontosnak tartják, hogy a társadalom jobban el tudja fogadni azokat a gyakran bennünk lévő előítéleteket, amelyek sokszor nem állják meg a helyüket romákkal szemben. A szakkollégium tanulói hány éves korosztályt képviselnek, és milyen intézményben tanulnak? Minden szakkollégistánk a Miskolci Egyetemnek különféle karára jár, gyakorlatilag az első évestől a másod-harmad évesig megtalálható minden évfolyamon egy-egy. Különféle karokról érkeztek, politológusunk van, jogászhallgatónk van, mérnökinformatikusunk van, formatervezőnk van, tanárképzőre jár egyik másik hallgatónk, tehát gyakorlatilag egészen lefedik a karokat a szakkollégistáink, igen, antropológusunk is van, így hirtelen nem jutott eszembe, és különféle karokról is. Önmagában a kollégium, mint olyan, azért jó a romáknak, mert 14 ezer fős a Miskolc Egyetem. Most ott ez a 11 néhány ember gyakorlatilag nem talál közösségre, vagy csak nagyon ritkán találnak közösségre. Kollégiumi kereteken belül viszont az övéihez jön, az övéivel beszélget, és nagyon jól érzik magukat ebben a közösségben, ebben a környezetben, mert egymásra találtak. Ott az egyetemen lehet, hogy elkerülik egymást, vagy nem azonos szakra járnak, tehát nem is tudnak egymásról. Itt viszont egy nagyon jó közösség alakult ki. És mondhatnám azt, hogy nem csak a romákból alakult ki a közösség, hanem nem romákból is. Nagyon szép példákat tudnék mondani arra, hogy a kollégiumban hogy nem csak a szakkollisok vannak, hanem a nem szakkollégisták is, és hogy együtt terveznek egy-egy közös főzést, egy palacsintázást, egy gofrisütést, a kollégiumunk udvarán egy szalonnasütést. Van egy szakkollégistánk, aki zeneművészetiben jár, és amikor koncertet ad, akkor elmegyünk és meghallgatjuk. Tehát, hogy annyira jól kialakult ez a kapcsolat romák és nem romák között a kollégiumi kereteken belül, hogy úgy gondolom egy nagyon nagy csoda, és egy nagyon nagy minta lehet Magyarország számára, hogy együttélés az igenis megvalósítható, és meg is kell, hogy valósuljon. Miként zajlik a kollégium diákjainak vallási nevelése? A három modulból álló tanulmányi programunknak van egy modul része, amit nem tanulmányi programként apostrofálunk, hanem úgy hívjuk, hogy spirituális modul. Minden héten keddesténként találkoznak velem a szakkollégisták, és azok is, akik érdeklődnek a modul iránt, tehát nem szűkítjük le ezt a kört, és itt a biblia ismerettől kezdve egy pici egyháztörténelem, egy pici önismeret, az élet dolgainak az átbeszélése, tehát gyakorlatilag mindaz, ami a lelküket érinti és érintheti, azokról szoktunk beszélgetni. Ezt az időt, ezt velem töltik el a szakkollégisták, és hagyd tegyem hozzá, hogy nagyon jó beszélgetés alakult ki. Alig lehet őket visszaküldeni a szobájukba már este 10 után, hogy most már pihenjünk mindannyian, mert nagyon érdeklik őket az imádság, a hitnek a dolgai, érdekli őket a Bibliának a különféle kis történetei, hogyan lehet értelmezni, és örülök annak, hogy ennyire nyitott a hallgatóság erre, mert engem meg élvezettel tölt el, hogy erről beszélhetek, és hogy fiatalok mernek kérdezni, és miért nem mernének. Tehát egy pap legyen nyitott arra, hogy mindig megszólítható legyen is, és legyen olyan a személyiség, hogy megállítható legyen, és hogy kérdezhető legyen. És én úgy gondolom, hogy a katolikus egyházunkban nincs tabu téma, mindenre van az egyházunknak válasza. Nem mondhatjuk azt, hogy ezt ne kérdezzétek, mert erre én nem tudok válaszolni, vagy nem akarok válaszolni. Nyitott a katolikus egyház is, és azt várjuk, hogy legyenek kérdések, amire mi megpróbálunk válaszolni az Isten kegyelméből, és hiszem, hogy nem is olyan rossz válaszokat tudunk a fiatalság kérdéseire adni. És ugye jól tudom, hogy a szakkollégiumban tanuló diákoknak egyfajta ösztöndíjat is biztosítanak a tanulmányaikhoz. Így van, Ádám Anetta lesz a tanulmányvezetőnk, aki elmondja részletesen a tanulmányi programot, hogy mit jelent a nyelvi modul, kulturális és közismereti modul, a mentori rendszer, illetve a segítő munkának a gyakorlata, amit a szakkollégisták végrehajtanak. Egy nagyon komoly tanulmányi program várja őket hónapról hónapra, és ezért a szakkollégium 40 ezer forint ösztöndíjat adhat. Ebből azért mondom, hogy adhat, mert differenciálni is kell az ösztöndíjakat, hiszen egy tagsági szerződésben részletesen le van írva, hogy mikor csökken ez az összeg, és mikor növekedhet ez az összeg, de ez adható. Ebből a kollégisták még fedezik a kollégiumi költségeket, bérletet vesznek belőle, és el kell mondani, hogy nagyon sok kollégist ebből az ösztöndíjból, ami maradt, még segíti a családját. Nem egyszer előfordul, hogy pont a szakkollégistáink, akik tényleg egy első hallásra egy igen magas ösztöndíjat kapnak, 5-6 olyan kollégistát ismerek, akik rendszeresen még dolgoznak, és árufeltöltőként vagy olyan munkát végeznek, amivel még egy kis plusz tudnak keresni, de többé-kevésbé haza szokták adni a megkeresett pénzt is, tehát nem látom azt, hogy ez most akkor annyira feldobná őket, vagy csak önző módon használják el ezt a kapott támogatást. Én úgy látom, hogy nagyon tudatosan és okosan tudnak bánni ezzel az ösztöndíjjal. Már szó volt az egyetemi kollégium többi diákjáról is, összesen 70 diák van itt. A szakkollégiumon kívül nekik milyen programokat nyújtanak? A szakkollégiumon kívül a kollégistáknak is van kötött programjuk. Szintén szakesteket tartok a kollégistáknak, olyan szakestet, amelyeket ők meghatároztak szeptemberben, amikor beköltöztek. Minden hónapban egyszer van egy rekollekció, amire külsős atyát hívok, és itt a lelki töltekezésen túl a gyónásra és a lelki beszélgetésre is keresünk lehetőséget. Rendelkezésre áll az egyetemi lelkészségnek a programja is, illetve hát több alkalommal fordult meg a kollégiumba a püspök atya, aki maga is tartott rekollekciót már a kollégistáknak. Valamint filmklubot szeretnénk szervezni, és hát olyan lehetőségeket biztosítani, ami a kulturális életet segíti elő. Színháznak a támogatását céloztuk most meg a második fél évben, illetve szeretnénk elmenni közösen egy színházi előadásra, szakkollégisták és nem szakkollégisták egyaránt, tehát egy kulturális program is várja őket, és hát azok a kötelező programok, ami most is ránk vár hétvégén, amikor a kápolnánkat szenteli föl püspök úr, előtte való szombaton is egy kis lelki ráhangolódásra készülődést szeretnénk tartani. És akkor elérkeztünk a hivatásának harmadik feladatköréhez, az egyetemi lelkészséghez. Amikor ide érkezett, mit tapasztalt, mennyire nehéz feladat ez a munka? Hirtelen még az egyetemnek a labirintusában nem nagyon ismerem ki magam, hiszen szeptembertől vagyok jelen. Amilyen programot meghirdettem, vagy közösen, ilyen ökumenikus lelkészségről van szó, azért mindent közösen teszünk, azokon túl egy mentálhigiénés és lelki gondozói tanácsadást hirdettünk meg Klára nővérrel, ő maga is a mentálon végzett, és az én napom csütörtökön 10-től 3 óráig akkor jönnek hozzám a hallgatók, illetve nem csak hallgatók, hiszen oktatók és a egyetem munkatársai is keresnek bennünket, vannak, akik rendszeresen visszatérnek egy ilyen lelki gondozói tanácsadásra, és jegyesség előtt állóknak hirdettem most meg egy kurzust, önismeret, társismeret címmel, és ezen belül is a női és a férfi különbözőségekről szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy jobban értse meg az egyik nem, a másik nemet. És ez a kurzus, ez márciustól fog indulni. Minden héten kint vagyok az egyetemen, a déli csendességre gyakran bejönnek az oktatók és a hallgatók egyaránt. Most volt a fél év kezdő ökumenikus istentisztelet, ebben a fél évben én vagyok a koordinátora az ökumenikus lelkészségnek, és így most a lelkészségen is sokkal több munka hárul rám. Készülünk a különféle egyetemi programokra, ahol az egyetemi lelkészség önállóan mutatja meg saját arcát, és úgy gondolom, hogy maga a jelenlétünk is nagyon-nagyon sokat segít a kint lévő diákoknak. Rektor úr egyszer meglepő módon azt mondta, hogy mikor ilyen támadásnak volt kitéve, hogy miért van lelkészség az egyetemen, a semlegességre hivatkozva nagyon sokan, akkor rektor úr annyit mondott, hogy amióta ökumenikus lelkészség van, azóta nem volt az egyetemen öngyilkosság. És én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés nem lehet, hogy valóban kell, hogy működjön ez a lelkészség. És ha megmentettünk néhány lelket, akkor már úgy gondolom, hogy hogy sokat tettünk. Magyarországon csak a Miskolci Egyetemen működik ökumenikus lelkészség ilyen formában, hogy 4 lelkész egy helyen, egy irodában közösen szervezett programokat teszünk, és hát ezen belül úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenet a többi egyetemnek is, hogy megéri a lelkészek jelenléte az egyetemeken. A házasság ajándéka. Ezt a címet adta jegyzetének Laskai Anna. Felfedezésre, hálára és megosztásra ösztönöz bennünket is. Ez a hét a házasság hete. Nem tudom hányan, s milyen formában értesültek erről, mennyire új önöknek az információ. Mindentől függetlenül most én is hirdetem. Ez a hét a házasság hete. Minden év februárjában, immár több éve, programokkal, tanúságtevőkkel, a médiumok használatával hirdetik a szervezők, hogy kell, fontos és értékes dolog a házasság. Napjainkban is. A házasság hete a Valentin naphoz köthető, ezért a februári dátum. Ez az ünnep nem a miénk. Tőlünk idegen kultúrában gyökerezik, mégis, ahogy ez a példa is mutatja, ha jól közelítjük meg, előrevívő is lehet. Angliából indult el a kezdeményezés, hogy legyen az évnek olyan szakasza, amelyet a házasság hetének nevezhetünk. Hazánkban az egyházak, családdal foglalkozó civil szervezetek támogatásával valósul meg, éppen azért, hogy megismerhessük a szerelem ünneplésének emem módját. A budapesti központi programok mellett mindenkit buzdítanak helyi kezdeményezésre. Ennek kapcsán izgalmas elgondolkodnunk, milyen jellemzőket mondanánk, ha a házasság értékét szeretnénk megmutatni. Hogyan tehetjük vonzóvá, s egyáltalán kell-e ezért külön napokat kijelölni, heti eseménysorozatot kreálni? Nekem nagyon szimpatikus, hogy a szervezők a mindennapokat kívánják megmutatni. A házasság örömein túl a nehézségeket is. Az elméleti előadások mellett így megtalálhatóak a gyakorlati tanácsok. S nem feledkeznek meg a küzdelmeket megélőkről, a válságos kapcsolatokban levőkről sem. Hiszen a legfontosabb üzenetük, hogy a házasság egyedülálló, manapság egyre ritkább értékeket hordoz, amelyeket őrizni, erősíteni, hirdetni kell. Mert a házasságban megtapasztalható az elfogadás, az őszinte odafordulás, a megbízhatóság, a támogatás és a példaadás is. Érezhetjük, hogy akkor is kellünk, ha vannak tökéletlenségeink. Fontosak vagyunk, ha épp nem tudunk adni, de kérni nincs erőnk. Hogy van valaki, aki egyszer igent mondott ránk, s azóta is mindig megteszi. Hogy a házasságban megélt szeretet kapcsolat áttörhetetlen pajzsot von körénk, és sebezhetetlenné tesz. S hogy micsoda utat járhatunk be a házasság keretein belül, vágyva a folyamatos tökéletesedésre. Megéljük, hogy a házasság valóban ajándék. Istentől kapott kivételes lehetőségünk a fejlődésre. Az erények gyakorlásának kiváló szintere. S hogy a házasságban rejlő értékek be- és felmutatása, őrzése, védelme, kötelesség. Épp ezért mindegy, milyen indítatásból vannak a házasságnak megkülönböztetett napjai, hete. A legfontosabb, hogy azok, akik részesültek ebben az ajándékban, ünnepeljenek, s ne felejtsenek el hálát adni. Akik pedig előtte állnak, várják és vágyják a csodát, imádkozzanak, hogy Isten őket is megajándékozza.